الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جب زلزلہ دیا جائے گا زمین کو اس کا زلزلہ دیا جاتا ہے اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھوں کو اور کہے گا انسان حیرت کے مارے کیا ہو گیا ہے اس زمین کو. اس دن بیان کرے گی وہ اپنی خبریں اس وجہ سے تیرے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہے. اس دن ہو جائیں گے لوگ طرح طرح تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال. بس جس شخص نے عمل کیا مقدار ایک ذرے کے بھلائی کا اس کو دیکھ لے گا اور جس نے عمل کیا مقدار ایک ذرے کے برائی کا اس کو دیکھ لے گا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الزلزال ہے کیونکہ پہلی آیت میں زلزال کا لفظ مذکور ہے, اسی سے اس کا نام زلزال ہے. زلزال زلزلہ بھوچال اور زمین کو ہلانے سے کہا جاتا ہے. یہ وزنی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالی نے آل ایمان کو جزائے عمل والی بات سمجھائی ہے. جزائے عمل ضروری ہے, لازم ہے, اس لیے کہ سورہ علق میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور انسان کو علم اور ذرائع علم عطا کیے ہیں اور پھر انسان کی دو قسموں کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض انسان ایمان والے ہیں اور بعض سرکش ہیں. قرآن کریم کا موضوع انسان ہے, یہ انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے اصول بتلاتا ہے. پھر انسان اپنی زندگی اور اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے صرف عقل پر اکتفا نہیں کر سکتے, حواس پر, کہ حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے وہ اپنی پوری طرح کامیاب زندگی بسر کر سکیں, اس لیے کہ عقل تمام باتوں میں کفایت نہیں کرتی نہ حواس. انسانوں کو وہی الہی کی ضرورت ہے. سو سورت نام اللہ فی لیلۃ القدر میں وہی الہی اور نزول قرآن کا ذکر فرمایا جس سے انسان اپنی زندگی کی تمام صورتوں میں اور تمام احوال میں اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پھر اللہ نے سورہ بینہ میں یہ بات سمجھائی کہ تعلیم خواہ کتنی بھی اچھی ہو, جب تک وہ انسانی شکل میں متشکل نہ ہو, اس کا نمونہ اگر سامنے نہ ہو تو پوری طرح انسان کامیاب نہیں ہوتے. تو قرآن کریم کی تعلیم کا مکمل نمونہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بنایا، اسی لیے البینہ کا لفظ دو مرتبہ اس صورت میں استعمال کیا گیا. یہ واضح نمونہ ہے قرآن کریم کی تعلیمات کا، وہ آپ کے وجود مبارک میں متمثل ہے اور مجسم ہے وہ تعلیم. جب نمونہ انسان دیکھتا ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. نمونہ اگر سامنے موجود نہ ہو تو اس میں کامیابی مشکل ہوتی ہے، یہ بات بھی سمجھا دی گئی. اب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، عمل کے ساتھ جزائے عمل ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ انسان کے اعمال کا بدلہ اور نتیجہ اس کے سامنے آئے. بالکل اس طرح جیسا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو جیسا کہ ماضی نے کہا ہے کہ عالمن لبیب زوالا، طلوع ہوتے وقت ہی عقل مند سمجھ لیتا ہے کہ زوال آئے گا اور غروب ضرور ہوگا. طلوع کے ساتھ غروب اور زوال لازم ہے. اسی طرح زندگی کے ساتھ موت لازم ہے. جو آدمی پیدا ہوا، پیدا ہوتے وقت ہی سمجھ لو کہ اس نے مرنا ہے ایک دن، موت لازم ہے انسان. اسی طریقے سے انسان کا جو عمل ہے اس کے ساتھ جزائے عمل لازم ہے. جو بھی عمل کیا ہے اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا، یہ لازم بات ہے جزائے عمل. اور یہ بالکل علت اور معلول کی طرح ہے، جیسا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، علت کے ساتھ معلول ضرور ہوتا ہے، سبب کے ساتھ مسبب ضرور ہوتا ہے، ایسے ہی عمل کے ساتھ جزائے عمل ضرور ہوتا ہے لازمی طور پر. اور اس صورت میں یہی بات سمجھائی گئی ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو عمل انسان کرتا ہے وہ فضول ہے، کچھ اس کا نتیجہ نہیں آئے گا. نہیں، فمن یعمل مثقال ذرہ، اس کو سب سے پہلے لیا جائے گا سورت کی تفسیر. ایک ذرے کے برابر بھی عمل اگر کیا، ذرہ عربی زبان کے اندر چھوٹی چیونٹی کو کہا جاتا، اور روشن دان کے اندر جب سورج نکلتا ہے روشنی لگتی ہے تو وہ جو باریک باریک چیزیں وہ روشنی کی وجہ سے روشن دان میں نظر آتی ہیں اس کو بھی ذرہ کہا جاتا. چھوٹی چمٹی بہت باریک جو ہوتی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی، بلکہ ذرے کے کروڑ میں ایسے کے برابر بھی، جیسے کہ حدیث کے مضمون سے واضح ہوتا ہے. جزائے عمل کے وقت تمام تجزیہ ہوگا. رائی کے دانے کا ذکر بھی ملتا ہے، دانوں میں اور اناج میں رائی کا دانہ بڑا باریک ہوتا ہے. مثال کے طور پر رائی کا بہت کثرت سے ذکر کیا جاتا، خردل رائی کا دانہ بڑا باریک ہوتا، تو اس دانے کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے. جو کے دانے کے ساتھ، گندم کے دانے کے ساتھ، ایک درہم کے برابر، ایک دینار کے برابر نیکی کا ذکر بھی کیا گیا. یہ تمام سمجھانے کی باتیں ہیں. انسان کا کوئی عمل کا، کوئی جو اس نے بالقصد والارادہ کیا ہے، کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے محافظ قوتیں مقرر فرمائی. وہ لوح محفوظ میں الگ درج ہے، محفوظ ہے، فرشتوں کے رجسٹروں میں الگ درج ہے. محافظ قوتیں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، ہر لفظ، ہر حرف اور ہر اشارہ محفوظ ہے. انسان اشارہ کرتا ہے، وہ اشارہ محفوظ ہے، اس کا تو فلم بنا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈ جیسا ہوتا ہے. یہ جس وقت تو حکم ہوگا وہ سب بول دے گا، وہ سب چیزیں نظر آئے گی. اس لیے جزائے عمل کا وقت جب آئے گا انسان کو بعض اوقات ایسا نظر آئے گا کہ اعمال اس کے آزار کے ساتھ چمٹے ہوئے, بالکل ایسا ہوگا جیسے کوئی چیز چمٹ جاتی. نیکی اور بدی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, وہ آئے گی برائی آئے گی, وہ چمٹنا چاہے گی, آدمی اس کو کہے گا دور رہو, وہ دور نہیں رہے گی, چمٹ جائے گی آپ کے ساتھ. اعمال آزا ہاتھوں کے ساتھ, پاؤں کے ساتھ, دیگر آزا کے ساتھ اعمال چمٹے ہوئے ہوں, ایسا بھی معلوم ہوگا. تو کوئی ذرہ عمل کا ضائع نہیں ہوتا, محفوظ ہوتا. اللہ نے محافظ قوت, سورہ کاف میں آپ پڑھتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, یہ لفظ جو ہم زبان سے بولتے ہیں یہاں پر قریب ہی اللہ کے تیار فرشتے موجود ہیں, اس کو بالکل محفوظ کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات فرشتوں کو لکھنے میں ان ہوتا ہے, مشکل ہوتی ہے. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عمل کا جو شکل ہوتی ہے اس کو بھی لکھتے ہیں. بعض اعمال کی شکل نہیں بنا سکتے فرشتے, پروردگار فرماتے اس کو اسی طرح لکھ دو جیسا ہے, اس کی شکل میں خود بنا لوں گا. اعمال کی اشکال بھی ہوتی ہے, وہ ہر ذرہ عمل کا محفوظ ہے اور اس کا نتیجہ یقیناً سامنے آئے گا. یہ دونوں باتیں خیر ہے تب, یہ شر ہے تب. مثقال کا معنی مقدار, ایک ذرے کے برابر اگر برائی ہے وہ بھی سامنے آئے گی, اس کے نتیجے سے آدمی دوچار ہوگا, بھگتان کرنا پڑے گا, اس کا بدلہ ملے گا انسان. یہ لازم ہے انسان کے ساتھ, یہ بالکل جیسا علت ہوتی ہے اس کے ساتھ معلول ہوتا ہے. واضح مثال سے شروع ہوتا ہے تو غروب ہوگا, زوال ہوگا, زندگی ہے تو موت بھی ساتھ لازم, عمل ہے تو جزائے عمل بھی ساتھ لازم. اور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا نیچر بھی اس کو چاہتا ہے کہ جزائے عمل ضرور ہو. فرشتوں کی دعا اور بد دعا بھی اس کو چاہتی ہے. انسان جو اعمال کرتے ہیں فرشتے اس کے بارے میں یا دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں, اس کا نتیجہ بھی آئے گا. سن, یہ سب چیزیں چاہتی ہیں کہ جزائے عمل ضروری ہو. جزائے عمل یہ ضروری ہے, لیکن اس کی منزل کب آئے گی؟ جزائے عمل کی منزل کب آئے گی؟ تو اس کو سورت کی ابتدا سے شروع کیا گیا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین کو بھونچال دیا جائے گا بڑے زور سے, بار بار جھٹکے آئیں گے, بے حد جھٹکے آئیں گے, اور ہر چیز دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گی, توڑ پھوڑ ہو جائے گا. ایسا توڑ پھوڑ ہوگا اور ایسا ہنگامہ برپا ہوگا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اس کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی. ایسا زلزلہ ہوگا, بار بار یہ زلزلہ آئے گا اور ہر چیز کو درم برم کر دی جائے. اس واسطے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان, یہ عمل اور جزائے عمل, جزائے عمل قیامت کو واقعہ ہوگی. یہاں مطلب ہے محاسبہ ہوگا اعمال کا. انسان اور مسلمان دنیا کے اندر اس بات کے پابند ہیں, اگر کسی بستی میں, کسی دیہات میں اگر دو تین مسلمان رہتے ہیں, وہ بھی اجتماعیت سے کام کریں گے, اکٹھے ہو کر وہ کام کریں گے. اسلام نے اجتماعیت, حضور کا فرمان ہے اگر کسی بادیہ کے اندر تین آدمی ہیں, اگر وہ باجماعت نہیں نماز ادا کرتے تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا. اور اس طریقے سے لوگ جس وقت کے انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں تو ان کی صلاحیت بگڑتی. قرآن نے یہی انسانیت کی فلاح کا پروگرام بتلایا, اس پر کاربند رہو. یہ پچھلی صورتوں میں یہی بات سمجھائی گئی. اس نظام کو جو توڑے گا تو پھر خرابی آئے گی, فساد آئے گا. بالکل اس طریقے سے جیسا ایک مکان ہوتا ہے, اس کی دیوار اگر خراب ہو جائے, ستون خراب ہو جائے, خیمہ ہے اس کی تناویں ڈھیلی ہو جائیں, وہ مکان رہ نہیں سکتا, وہ گرے گا. دیوار جس کی ٹوٹ گئی ہے, ستون ٹوٹ گیا ہے, وہ گرے گا مکان. وہ خیمہ اکھڑے گا جس کی تناویں ڈھیلی ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے جب انسانیت کو توڑنے والے لوگ بکثرت ہوں گے, بگاڑ پیدا ہو جائے گا. بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر یہ دنیا نہیں رہے گی, اس کو درم برم کر دیا جائے گا اور دوسرا عالم لایا جائے گا سامنے. رسیاں ڈھیلی ہو جائیں, تنابیں کھینچ دیا جائے, خیمہ اتار دیا جائے گا, دوسرا خیمہ لگایا جائے گا. دیواریں ٹوٹ گئی ہیں, ستون ٹوٹ گئی ہیں, چھت بوسیدہ ہو گیا, مکان گرے گا, اس کو گرا کر دوسرا مکان بنایا جائے گا. ایسا ہی ہے. صلاحیت جب انسانیت کو توڑنے والی لوگوں میں پیر آئے گی, کثرت سے آئے گی, فساد آئے گا, بگاڑ آئے گا, پھر اس دنیا کو ختم کیا جائے گا اور اس کی توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی. زلزلت الارض زلزالہا, زلزلہ دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی. زمین کے اندر جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں, یہ دو مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ قرب قیامت کو, قیامت جب قریب آئے گی. حضور کا فرمان ہے, فرات نہر اپنے خزانے اگل دے گی, باہر نکال دے گی, اور زمین کے بہت سے خطوں سے سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے باہر نکلیں گے, ایسا جیسا ستون بڑے بڑے پڑے ہوئے, اور لوگ آ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے. کوئی اس کو لے گا نہیں, سونا ایسا ہوگا جیسا پتھر پڑے ہوئے, کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یہ قیامت کے قریب بھی ایسا ہوگا, اور خود قیامت کو بھی ایسا ہوگا کہ نفخہ ثانیہ کے بعد وہ تمام چیزیں نکال لے, حکم ہوگا نکال لو. دفائن, خزائن, مردے اور تمام راز جو زمین کے اندر, سب کو نکال لے. تبل سرائل, اعمال انسان کے بھرے نہ ہو جائیں گے, ہر چیز باہر نکل آئے گی. اخرج تلر و اسکالا, اپنے بوجھ نکال دے گی زمین, جو کچھ بھی ہے زمین سے اگل دے گی. کوئی مال ہے, کوئی جسم ہے, کوئی اور چیز ہے, سب باہر نکال دیں. اور انسان دہشت کے مارے کہے گا, مالہا, کیا ہو گیا زمین, جس کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ بات وہ ہو. فرمایا اس دن بیان کرے گی زمین اپنی خبریں, جو زمین کے اندر باتیں ہوئی ہیں زمین کے اوپر وہ ظاہر کرے گی. حکم ہوگا بتلاؤ, زمین, شجر و حجر, فرش, درخت, جو چیز بھی قرب و جوار میں ہوتی ہے, انسان کے اعمال کرتے وقت سب چیزیں گواہی دیں گے, ظاہر کر دیں گے. یہ کیوں ہوگا کہ تیرے رب نے اشارہ کیا, بولو. جیسا گراموفون پر سوئی لگا دی جاتی یا بٹن کھول دیا جاتا ہے, یہ ٹیپ ریکارڈ کر, وہ بولنے لگتا ہے. چیز تو محفوظ ہے, وہ بالکل ایک ذرہ ذرہ محفوظ ہے. جب بلوانے والا بلوائے گا وہ بول دے گا. پھر اس دن کیا ہوگا, لوگ اس دن طرح طرح سے ہو جائیں گے, مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے. بڑے بڑے گروہ اگر سمجھیں تو نیکی والے الگ, برائی والے الگ. شاہ ولی اللہ محدث رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار والے لوگوں کا ایک ایک گروپ بنتا چلا جائے گا. اگر ایک نیکی کسی نے 100% کی ہے تو ایسی 100% نیکی والوں کی ایک قطار بن جائے گی. برائی والے بھی ایسے, چوری والے, ڈاکے والے, زنا والے, لہو لہب والے, خیانت والے, جتنی جتنی ڈگری کی ہوگی اس کا ایک گروپ بنتا چلا جائے گا, مختلف ہو جائیں گے لوگ, طرح طرح ہو جائیں گے. اور یہ کیوں ہوں گے؟ لیرو اعمالہم, تاکہ اپنے اعمال کے نتائج دیکھیں. اے نتائج اعمال کا وقت ہوگا کہ قیامت کو ہوگا. یہی بات اس سورت میں سمجھائی گئی. جزائے عمل لازم ہے, اور یہ سورت اس وقت پیش آئے گی جبکہ یہ کس قسم کے حالات ظاہر ہوں. اسی لیے حدیث میں اس سورہ مبارکہ کو بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سورۃ الزلزال تازل نصف القرآن, آدھے قرآن کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. نصف قرآن کے برابر, یہ 8 آیتوں والی سورت ہے, نصف قرآن کے برابر ہے ثواب. اس واسطے کہ زندگی حیات کے دو حصے, ایک زندگی اس زندگی میں اور اس کے بعد دوسری زندگی, تو دوسری زندگی کا حال اس میں بیان کر دیا. ایک عمل ہے اور ایک جزائے عمل ہے, دو ایسے ہیں. اس میں جزائے عمل بیان کیے گئے, یعنی ظاہری لحاظ سے بھی تقسیم کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے, اور ثواب کے لحاظ سے آپ نے فرمایا. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا حضور مجھے کچھ قرآن کا حصہ مجھے سیکھنا ہے. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو الف لام میم را والی صورتوں میں سے کوئی صورت یاد کرا دو. الف لام میم را والی صورتیں لمبی صورتیں ہیں. کہنے لگا, حضرت میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا حافظہ بھی اتنا نہیں ہے, اتنا تو میں یاد نہیں کر سکوں گا, زبان بھی نہیں چلتی میری. فرمایا, اس کو ہاں میم صورتیں جو بہت لمبی نہیں ہیں لیکن متوسط درجے کی ہیں, قرآن کا نچوڑ اور لبے لباب ان میں ذکر کیا گیا ہے. حوامیم کے اندر 7 ہیں حوامیم. فرمایا, حوامیم والی صورتوں میں کوئی اس کو یاد کرا دو. کہنے لگا, یہ بھی بہت لمبی ہے, میں تو اتنا بھی یاد نہیں کر سکوں گا, ضعیف ہو گیا ہوں, زبان نہیں چلتی, حافظہ کمزور ہو گیا. آپ نے فرمایا, اس کو 8 آیتوں والی صورت پڑھا دو. اذا زلزلت الارض زلزالہ, وہ صورت اس کو یاد کرا دی. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کے مطابق ضرور عمل پیرا ہوں. آپ نے فرمایا, اس کو دین کی سمجھ آ گئی ہے, اس شخص سمجھ گیا ہے دین کی حقیقت. تو اس کو اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے, تازل نصف القرآن. تو یہ ہے کہ انسانیت کے پروگرام کو قائم رکھنا ضروری ہے. اگر 3 مسلمان ہو, اگر محلے میں ہو, وہاں بھی ضروری ہے اس پروگرام کو کسی طرح قائم کیا جائے. شہر میں ہو تو شہر والوں, ملک میں ہو تو ملک والوں. اگر اس انسانیت کے پروگرام کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے, ان کے حالات بگڑ جائیں گے. مسلمان کسی وقت بھی بے فکر نہیں ہو سکتا, وہ اس انسانیت کے پروگرام کے بارے میں ہر وقت سوچے. کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ بیان کی گئی ہے, دائم الفکرہ, ہمیشہ آپ متفکر رہتے تھے. اس دین کو کس طریقے سے آگے پھیلایا جائے, چلایا جائے, اس تعلیم کو کس طرح عام کیا جائے, اور دنیا سے کفر اور شرک کے اثر کو کس طرح کم کیا جائے, جہالت کو کس طرح کم کیا جائے, علم اور روشنی کو کس طرح پھیلایا جائے, اور نیکی کو کس طرح قائم کیا جائے, اور برائی کو کس طرح مٹایا جائے, اور قوم کا کیا حال ہوگا, اور پھر قیامت کی منزل آنے والی ہے, وہاں پر کیا کیا پریشانیاں لائق ہوں گی. ہر وقت ہی آپ متفکر رہتے. لیست لو راحت, آپ کو ایک لمحہ بھی آرام نہیں تھا. تو یہی حال ایمان والوں کا بھی. حالات تو چونکہ بگڑ چکے ہیں, اس چیز کو اب سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رہی کہ اس انسانیت کے پروگرام کو جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا تھا, ہم نے اپنا فریضہ نہیں ادا کیا. کسی طبقے نے نہیں ادا کی. اگر یہ ہوتا تو دنیا میں اصلاح ہوتی. اگر تین مسلمان بے فکر نہیں رہ سکتے تو ایک شہر بھی ایک ملک بھی بے فکر نہیں رہ سکتے. اگر اس کے بیرونی حالات بھی درست کرنے چاہیے ورنہ باہر کے برے اثرات آ کر ہم کو خراب کریں. یورپ کے گندے اثرات نے آ کر کے مشرق والوں کو بہت ذلیل کر دیا. بڑی فحاشی اور یعنی بے حیائی آ گئی ہے. اشتراکی خیالات آ کر کے لوگوں کو تباہ کر دیا. یہ باہر سے آئے کیونکہ ہم انسانیت کے پروگرام سے غافل ہو گئے. اگر ہم اس پروگرام کو چلاتے رہتے تو یہ بیرونی غلط اثرات بالکل نہ آتے. مسلمان تو کسی وقت بھی بے فکر نہیں رہ سکتا. اور عمل کے ساتھ جزائے عمل ضروری ہے اور واقع ہو جائے گی. اور یہ اسی طرح کی صلاحیت نہ رہے. آہستہ آہستہ صلاحیت ختم ہوگی پھر قیامت برپا ہو جائے گی. یہ نظام درم برم ہو جائے گا اور ذرہ ذرہ کیے ہوئے اعمال کا سامنے آئے گا نتائج اعمال. لازم ہے عمل کے ساتھ جیسا زندگی کے ساتھ موت لازم ہے. صبح کے ساتھ شام لازم ہے. طلوع کے ساتھ زوال اور غروب لازم ہے. اسی طریقے سے عمل کے ساتھ جزائے عمل بھی لازم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بوسر ما في القبور وحسر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ذبحا قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے پھر ان کی جو آگ سلگاتے ہیں قدم جھٹک کر پھر جو غال ڈالنے والے ہیں صبح کے وقت بس اڑاتے ہیں وہ اس مقام میں گرد و غبار بس گھس جاتے ہیں اس وقت دشمن کی جماعت میں. بے شک انسان اپنے رب کا البتہ بہت ناشکر گزار ہے اور بے شک وہ انسان اس پر خود گواہ ہے اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں البتہ بہت پکا ہے. کیا نہیں جانتا وہ انسان جس وقت کو ریزہ جائے گا جو ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ظاہر کر دی جائے گی وہ بات جو سینوں میں ہے. بے شک ان کا پروردگار ان کے ساتھ اس دن البتہ خبر رکھنے والا ہے. اس سورت مبارکہ کا نام سورت العادیات ہے. عادیات کے لفظ سے ہی یہ اس کا نام ہے. یہ سورت بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 11 آیتیں ہیں. پچھلی سورہ زلزال میں محاسبہ اعمال کا ذکر تھا کہ ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. نیکی ہو یا برائی ہو ایک ذرہ ذرہ بھی. یہ محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کی بات اس سورت میں سمجھائی گئی. اس سے پہلی سورت بینہ میں اللہ تعالی نے اسلام اور دین کی تعلیم کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ سمجھا دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ صرف خدا کی عبادت کریں اخلاص سے اور حنیف بن کر رہیں، اور بدنی عبادت نماز ادا کریں، مالی عبادت زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر آخر میں ہر وقت اللہ کا خوف پیش نظر رہے. یہی لبے لباب ہے دین کا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام اور دین کی جو تعلیمات ہیں وہ سب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بطور نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا ہے، نمونہ بھی سامنے موجود ہے. اس سے پہلے وحی الہی کی شدید ضرورت، انسان محتاج ہیں کہ اللہ کی وحی سے وہ رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ انسان کی عقل اس بارے میں مکتفی نہیں ہے، سب چیزوں کو نہیں وہ حل کر سکتی. اور اللہ نے وحی الہی نازل فرما کر اس طرح دستگیری کی ہے اور انسانوں کی رہنمائی کا سامان پیدا فرمایا ہے، اور انسان ہی قرآن کریم کی تعلیمات کا موضوع ہے. انسان انسانیت کی بھلائی کا پروگرام اللہ نے سمجھایا ہے، اور یہ فطری تعلیم ہے، اس کے اصول فطری ہیں. ان کو توڑیں گے صلاحیت ختم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، محاسبہ اعمال کی منزل آ جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر دو بیماریوں کا ذکر کیا. دو بیماریاں ایسی ہیں جو اس پروگرام کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. یہ جو پچھلی صورتوں میں بیان کیا گیا جو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اس کو روکتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں دو بیماریاں، ان کا علاج ضروری ہے. ان بیماریوں کا اللہ نے اس صورت کے اندر نشاندہی کی ہے. انسان اللہ کا غلام بن کر رہے، صرف خدا کی عبادت کرے، حنیف رہے، وہ بدنی عبادت نماز ادا کرتا رہے، مالی حقوق ادا کرتا رہے، خدا کا خوف اپنے سامنے رکھے. اس پروگرام کو روکنے والی چیز وہ دو بیماری ہیں جن کو اللہ نے اس صورت کے اندر سمجھایا. اور قسم کے انداز میں شروع کیا. قسم سے مراد یہاں جس چیز کی قسم اٹھائی گئی ہے اس کی تعظیم مراد نہیں ہے، بلکہ بطور گواہ کے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ قسم یہ ایک لطیف شہادت ہوتی ہے جس کو لطیف ذہنیت والے لوگ بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. یہ قسم دراصل ایک گواہی ہے، اور جن کے ذہن لطیف ہیں، لطافت ہے ان کے اندر، وہ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے سامنے بہت سے دلائل ذکر کیے جائیں، اس میں الجھاؤ ہو جاتا ہے. لیکن یہ قسم کا ذکر کرنے کے بعد ان کے ذہن فوراً اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے. تو یہاں قسم کے انداز سے یہ اس کو شروع کیا گیا. عادیات، عدو کا معنی دوڑنا ہوتا ہے عربی زبان، عدوان دوڑنا. عداوت کا معنی بھی اسی سے، وہ تجاوز کرنے کا معنی ہوتا ہے. لیکن اس مقام میں دوڑنے والا ہی مراد ہے. عادیات، عادیت مفرد ہوگا، عادیات جمع. اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں نے کی ہے، کہ قرآن میں تو صراط نہیں ہے کہ دوڑنے والی چیزوں سے کیا چیز مراد ہے یہاں، اس واسطے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ہے، یہ صحابہ کرام کی تفسیر ہے کہ اس مقام میں دوڑنے والوں سے مراد وہ گھوڑے ہیں یا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں سے لڑائی میں کام لیا جاتا تھا اور سفر میں بھی اور بار برداری کے لیے بھی، خصوصاً گھوڑوں سے بہت خدمت لی جاتی رہی ہے دنیا میں ابتدا سے لے کر اب، چونکہ سائنسی آلات ایجاد ہو چکے ہیں تو گھوڑوں کی خدمت وہ دوسری چیزیں اکثر انجام دیتی ہیں، لیکن بہت سی جگہوں میں اب بھی گھوڑے ہی کام لیتے ہیں، خچر اور گھوڑے. اللہ نے ان دونوں جانوروں کو زینت کے لیے بھی اور انسانی خدمات کے لیے پیدا کیا ہے، جو بڑی مشکل خدمت انجام دیتے ہیں. گھوڑا خاص طور پر ایک نہایت پاکیزہ اور وفادار جانور ہے، اور انسانی تاریخ میں ساری جنگیں اس میں گھوڑے نے بڑا کام کیا، اپنے مالک کی بڑی وفاداری کرتا ہے یہ گھوڑا، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے اور مالک کی اطاعت کرتا ہے. گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے. حضور کا فرمان ہے، الخیل ماقود فی نواسی الخیر الى یوم القیامہ، قیامت تک اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر باندھ دی ہے، قیامت تک خیر و برکت دی. الاجر والغنیمہ، اجر بھی حاصل ہوگا جو اس کو استعمال کریں گے فی سبیل اللہ، اور غنیمت بھی حاصل ہوگی. تو گھوڑا جو ہے خصوصاً عربوں کی زندگی میں اونٹ اور گھوڑا بعض چیزیں تو بڑی خصوصیت رکھتی تھی، ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ ان میں رائج تھا. تو یہاں مراد وہ گھوڑے ہی ہیں، لیکن گھوڑوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ غازیوں کے گھوڑے ہی ہوں. عام طور پر یہی سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہاں بھی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ گھوڑوں سے مراد وہ غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں چلتے ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ غازیوں کے گھوڑے ہی مراد ہیں. بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر عرفات کے مقام سے جب مزدلفی کی طرف گھوڑے اور اونٹ آتے تھے سواریوں کو لے کر اور دوڑتے تھے، اس کا ذکر ہے. یہ مقدس سفر ہے حج کا، اس سے بڑا مقدس سفر کیا ہوگا. پھر مزدلفے سے منا تک بھی، کیونکہ یہ تین تین میل کی مسافت ہے، تو وہاں یہ گھوڑے اونٹ بہت زیادہ چلتے تھے. اور یا غازیوں کے گھوڑے جو جہاد میں جاتے ہیں، بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مطلق گھوڑے مراد ہیں، خواہ غازیوں کے ہوں یا ڈاکوں کے گھوڑے ہوں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں. بات تو گھوڑے کو سامنے رکھ کر سمجھانے کی ہے. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ذبحاً ہانپتے ہوئے، جانوروں میں کتا ہے گھوڑا ہی ہانپتا ہے، یہ ہانپنے کی صفت ان میں پائی جاتی ہے. اور پھر فرموریات قدحن، پھر آگ جلانے والے ہیں قدم جھٹک کر، پتھریلی زمین میں جب جاتے ہیں ان کے پاؤں جن کے نیچے نال ٹھونکے ہوئے ہوتے ہیں وہ پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اچولے نکلتے ہیں آگ کی چنگاریوں تیز پتھروں سے ٹکرانے، کیونکہ اگر پتھروں کو ٹکرایا جائے تو بعض پتھروں میں آگ ہوتی ہے، وہ دوسرا آلہ ٹکرانے سے وہ اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں. چکماک بھی پتھر ہی ہوتا ہے جس کو لوگ رکھتے تھے اپنے پاس, اسی سے آگ سلگاتے تھے. یہ گندک کی کاڑیاں جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں. پھر وہ جب تیزی سے چلتے ہیں پتھریلی زمین میں اور پاؤں کے ان کے ٹکراتے ہیں پتھروں سے, تو وہ چنگاری آگ کی نکلتی ہیں. پھل مغیرات صبحن, پھر صبح کے وقت وہ دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. رات کے آخری حصے میں جب خون مارا جاتا چھاپا مارتے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں پر حملہ آور ہوتے تھے, رات کے آخری حصے میں انتظار کرتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے, دیکھ لو کہ اگر اذان کی آواز سنائی دے تو پھر حملہ نہیں کرنا, یہ سمجھنا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں. اور اگر اذان کی آواز نہ آئے طلوع ہو جائے پھر حملہ آور ہوتے تھے. رات کے پچھلے حصے میں اور جن کے ابتدائی جو اندھیرا ہی ہوتا ہے اس وقت, تو پھر وہ غارت ڈالتے ہیں. وہاں سر نبی نقن, پھر وہ اڑاتے ہیں وہاں پر نقا گرد و غبار, چلتے ہیں تو زمین سے گرد و غبار اڑتا ہے. فوسط نبی جمع, پھر وہ گھوسی جاتے ہیں اس وقت دشمن کی جماعت میں, ہم لاور ہوتے ہیں اور گھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت. تو گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی طاقتور جانور ہے اور بہت وفادار ہے, وہ سینہ تان لیتا ہے. دشمن چاہے آگے سے گولی مارے یا نیزہ چلائے, بہرحال وہ آگے جاتا. یرموک کی لڑائی میں حضرت زبیر نے دو صحابی حضرت مقداد اور زبیر کے گھوڑے مشہور تھے. حضرت زبیر نے جو حملہ کیا تھا دشمنوں کی صفوں میں, تقریباً 200,000 کی فوج تھی جس کے اندر انہوں نے گھوڑا دوڑا کر دوسری طرف لے گئے تھے اور ایسا زبردست ہجوم کیا تھا انہوں نے دشمن پر. تو دشمن کی جماعت میں اس وقت گھس جاتے ہیں. یہ گھوڑا ایک جانور ہو کر اور اتنا وفادار ہے اور مالک کی اتنی خدمت کرتا ہے. مالک کیا کرتا ہے سوائے گھاس دانے, وقت پر گھاس دانا اس کو دے دیا, اس کی سوا کچھ نہیں ہے. اس گھاس دانے کی وجہ سے وہ مالک کے ساتھ اس قدر مانوس ہے کہ بڑی سی بڑی سخت جنگ میں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے اور مالک کے مقصد کو پورا کرتا ہے اور تکلیف جسم پر برداشت کرتا ہے. تو گھوڑے کی یہ حالت جو ہے گواہ ہے کہ ان الانسان لربی لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار. یہ پہلی بیماری ناشکر گزاری کی. جانور تو تھوڑا سا گھاس چارہ کھا کر اتنی وفاداری کرتا ہے مالک, اور انسان پر ہزاروں لاکھوں نعمتیں مالک نے کی ہیں تو وہ بالکل شکر گزاری نہیں کرتا ان نعمتوں کی. یہ ناشکر گزاری کا مادہ جو ہے یہ اس پروگرام پر چلنے سے مانے ہوتا ہے. یہ بیماری ہے انسان, اس کا علاج کرنا چاہیے. ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ نے انسان کو دی. گھوڑے کو تو صرف گھاس دانا ہی ملتا ہے تو وہ اس قدر کام کرتا ہے اور اس قدر وفاداری کرتا ہے, مگر انسان میں کوئی وفاداری نہیں. لاکھوں نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی ناشکر گزار ہی رہتا ہے. اور جیسا کہ دوسری سورہ میں اللہ کا فرمان ہے داؤد علیہ السلام کے واقعے میں, قلیل من عبادی شکور, اللہ کا فرمان ہے میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں, اکثر ناشکر گزار ہیں انسان, اکثریت انسانوں. کفر شرک ناشکر گزاری کی انتہا ہے, اور جتنی معاصی ہیں اور جتنی برائی ہیں سب ناشکر گزاری کے نتیجے میں. اگر شکر گزاری ہو تو یہ قباحت نہ ہو دنیا کے اندر جو پائی جاتی ہے. ایک یہ بیماری ہے انسان کے اندر, اور انسان خود اس پر گواہ کہ دیکھو گھوڑا کتنا وفادار جانور ہے اور وہ کتنی وفاشیاری ہے اور شکر گزاری ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ دشمن آگے سے اسلحہ چلا رہے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتا, وہ مالک کی وفاداری کرتا ہے. اور انسان دیکھتے ہوئے بھی کہ مالک نے بے حد و بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, مالک الملک پروردگار نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی تم تو شمار بھی نہیں کر سکتے, انہیں ساری زندگی گنتے رہو گن ہی نہیں سکتے اتنی نعمتیں. ان الانسان لظلوم کفار, انسان بڑا ظالم اور ناشکر گزار ہے. اکثریت انسانوں کی ایسی, خود گواہ ہے انسان ان باتوں پر کہ اس میں شکر گزاری بہت کم ہے بہت قلیل ہے. یہ ایک بیماری ہے جو اس پروگرام پر جو قرآن نے پیش کیا ہے انسانیت کا پروگرام, فطری پروگرام, اللہ کی غلامی اور حنیف بن کر رہنے کا پروگرام, اس سے معنی ہوتی ہے ناشکر گزاری. اور دوسری بات انہ لحب الخیر الی شدید, اور انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے, مال کی محبت بہت ہے, حرص اور طمع اور بخل بہت بے انتہا اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ اقرار بھی نہیں کرتا ہے تو بڑا ناشکر گزار, حرص ہے لیکن طرح طرح سے ہیلے بہانے بنا کر یہ مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے.